إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون إن وجه الله Baada ya kumuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika kuomba sala na salama kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna taqwa wasiyatu lawalina wal akhirin. Kwa sababu swala la kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni usia wa wale wa mwanzo kadhalika na watu wa mwisho. Ibada Allah. Yenye waja wa Allah. Fakad kala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam. Kama fi hadithi Abi Hurairata radhiallahu anhu. Min husni islami almar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kama ilivyokuwa katika hadithi ya Abu Huraira radhiallahu anhu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema. Katika uislamu mzuri wa mtu ni kuachana na yale yasiyo muhusu. Ni kuachana na yale mambo yasiyokuwa na umuhimu kwa yeye. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bali ni katika maneno machache ambayo yanakuwa yanakusanya maana nyingi. Qala Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala amesema Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala hadha al-hadithu aslun min usuli al-adab. Hii hadithi ni msingi katika misingi ya adab. Mtu kuachana na yale yasiyokuwa na umuhimu kwake kuachana yale mambo yasiyomhusu. Wakala Hamzatul Kinani na amesema Hamzatul Kinani rahimahullahu ta'ala hadha alhadithu thulusul islam. Hii hadithi ni theluthi ya Uislamu. Mtu atakavyokuwa anaishi katika maisha yake akawa anafanyia tatbiki hii hadithi, hakuna mashaka itakuwa imetekeleza theluthi ya dini yake ya Islam. Wakala Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Na amesema Ibn Hajar Al-Haytami wa hadha al-hadithu rubu al-Islam ala ma qalahu Abu Dawud. Hii hadithi ni robu ya Uislamu juu ya vile alivyosema Abu Dawud. Wa aqul, kisha akasema nani nasema bal huwa nisful Islam. Bali hii hadithi ni nusu ya Uislamu. Bal huwa al-Islamu kulluhu. Bali hii hadithi ni Uislamu wote. Mtu atakavyokuwa ameishi katika haya maisha akifanyia kazi hii hadithi, hakuna shaka atakuwa ametekeleza Uislamu wake wote kwa kufanya yale ambayo yanayepasa yeye afanye na kuachana na yale ambayo yeye hatakikani kuyafanya. Waqala As-Sunani rahimahullahu ta'ala, na amesema al-Imam As-Sunani rahimahullahu ta'ala anna hadha al-haditha min jawami al-kalimi an-nabawiyya ya umu al-aqwala wal-af'ala. Hakika hii hadithi ni katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallama ambayo ni machache, lakini yanayokuwa ni yenye kukusanya maana nyingi. Hii hadithi inakuwa inakusanya maneno ya mtu anayoyatamka, kadhalika hii hadithi inakuwa inakusanya matendo yake ambayo anayafanya katika hii dunia. Famaana alhadithi, kwa hiyo maana hii hadithi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi min jumlati mahasin islamil insan wa kamali imanihi tarkuhu ma la yuhimmuhu min shu'uni dunya sawa'un min qawlin au fi'lin. Katika jumla ya mazuri ya Uislamu wa mtu na ukamilifu wa imani yake ni kuacha yeye yale yasiyokuwa na umuhimu kwake katika mambo ya dunia, sawa sawa katika kauli au katika kitendo. Mtu anapokuwa anaachana yale mambo yasiyokuwa na umuhimu kwake, sawa sawa itakuwa katika maneno au katika matendo, basi Uislamu wake utakuwa katika hali ya uzuri, lakini vile vile imani yake itakuwa katika hali ya ukamilifu. Kala Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala amesema, Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala, illam yatruk ma la ya'nihi fa innahu musi'un fi islamihi. Ikiwa muislamu hatoachana na yale mambo yasiyomhusu, itakavyokuwa muislamu hajaachana yale mambo ambayo hayana umuhimu kwa yeye, basi itakuwa yeye ameufanyia ubaya Uislamu wake. Kwa hiyo muislamu wewe ishi katika haya maisha, lakini ukiwa unaachana na yale mambo yasiyokuwa na umuhimu kwako, na utakavyokuwa umeishi katika sura ya namna kama hiyo, hakuna mashaka Uislamu wako utakuwa katika hali ya usawa, lakini vile vile imani yako itakuwa katika hali ya ukamilifu. Ibadallah, enyi waja wa Allah, min al-umuri allati la ta'ni al-muslima, miongoni mwa mambo ambayo si muhimu kwa Muislamu, miongoni mwa mambo ambayo hayamhusu Muislamu, miongoni mwa mambo ambayo Muislamu hatakikani kuingia ndani yake, ashirku billah, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. La yanbaghi lilmuslim an yatadakkala fi shirk, haitakikani Muislamu kuingia katika mambo ya ushirikina, kwa sababu si katika mambo ambayo yanamhusu yeye Muislamu. Kwa hiyo kama si katika mambo ambayo yeye hayamhusu, inatakikana asiwe ni mwenye kuingia ndani yake. Wa idha qulna shirk, na tunaposema neno shirki, naani tunakuwa tunakusudia ibadata ghairi llahi ma'ahu, ni mtu kufanya ibada isiyo kuwa Allah pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa min akbari dhunub, na ushirikina ni katika madhambi makubwa. Wa man mata wa huwa yushriku billahi la yaghfiruhu Allah, na yule atakayekufa hali ya kuwa anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hatomsamehe yeye. Wa huwa min alkhalidina fi an-nar, na yeye atakuwa katika jumla ya watu wenye kukaa motoni milele. Qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehe mtu atakayekufa hali ya kuwa anamshirikisha yeye, lakini anasamehe madhambi mengine yasiyokuwa ya ushirikina kwa anayemtaka. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman adhiman, na mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa amezua madhambi makubwa. Waqala ta'ala, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-naru wa ma lidh-dhalimina min ansar, hakika si vingine yule atakaye kufa hali ya kuwa anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amemharamishia yeye pepo na mafikio yake ni katika moto, na hawatokuwa na madhalim watu wa kuwanusuru. Kwa jambo la kwanza kabisa katika mambo ambayo hayamhusu Muislamu wala sio muhimu kwa Muislamu ni swala la ushirikina. Kwa hiyo Muislamu ambaye anataka salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala aache habari za kuingia katika ushirikina, kwa sababu shiriki ni katika vitu ambavyo havimhusu yeye. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an wa sunna wa nafa'ani wa iyyakum lima feehima min al ayati wal hikma aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى يقول الله تبارك وتعالى إن للمتقين مفازا يعني وجه الله الله سبحانه وتعالى أنا سيما كتير القرآن حقيقة والي ونكم وقوب الله ndio wenye kufaulu. Kwa hiyo nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, enyi waja wa Allah, tunaendelea na mazungumzo kuhusiana na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Katika uzuri wa Uislamu wa mtu ni kuachana na mambo yasiyokuwa na umuhimu kwake, kuachana na mambo yasiyo muhusu. Ibadallah, enyi waja wa Allah, min al-umuri allati la ta'ni al-muslima, miongoni mwa mambo yasiyo muhusu muislam al-bid'a, ni swala la bid'a. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, yule atakayezua katika jambo letu letu hili la dini jambo ambalo halimo, basi hilo jambo alilolizua litakuwa ni lenye kurejeshwa kwake. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun, yeyote atakayefanya amali yoyote ambayo si katika Uislamu, basi hiyo amali itakuwa ni yenye kurejeshwa kwake kwa sababu itakuwa amefanya jambo la bid'a. Hii ni kuonyesha kwamba jambo la bid'a si katika mambo ya dini ya Kiislamu. Kwa hiyo kama si katika mambo ya dini ya Kiislamu, wewe Muislamu, hili jambo la bid'a halikuhusu. Kwa hiyo jambo lolote lile utakalokuwa umelisoma ukagundua kuwa ni bid'a, na jambo lolote lile ambalo utaambiwa na watu wenye elimu kwamba hilo jambo ni bid'a, hautakikani hilo jambo kulifanya. Kwa sababu gani? Kwa sababu hilo jambo sio muhimu kwa kuwewe, wala hilo jambo halikuhusu. Na bid'a ni katika vitu ambavyo vimeharibu dini ya Kiislamu. Kwa sababu gani? Watu walifikia hatua ya kuingia ndani yake hali ya kuwa hilo jambo lenyewe halina umuhimu kwa wao, bali si katika dini yao, bali si katika mambo ambayo yana umuhimu kwao. Wa minha ibadallah, na miongoni mwa vitu ambavyo haviwahusu Waislamu, bali inatakikana Waislamu wakae mbali na hivyo vitu, almaasi, ni maasi. Wa min almaasi, minha almaasiya almutaalliqa bilaqwal wa minha almaasiya almutaalliqa bilafual. Katika haya maasi kuna maasi ambayo yanahusiana na maneno, na katika maasi kuna maasi ambayo yanahusiana na vitendo. Maasi yote ambayo yanahusiana na maneno na maasi yote ambayo yanahusiana na vitendo, haya maasi hayamhusu Muislamu wala sio muhimu kwake yeye. Kwa hiyo Muislamu inatakikana akae mbali na kila aina ya maasi. Sawa sawa, itakuwa ni maasi ya maneno au ni maasi ya vitendo, kwa sababu ni katika vitu ambavyo si muhimu katika maisha ya Muislamu wala si katika vitu ambavyo vinamhusu yeye Muislamu. Bali maasi athari zake ni mbaya. Mtu anapokuwa anatekeleza maasi katika maisha yake, kuna vitu chungu mzima vinakuwa vinapotea. Bali watu wanapokuwa naingia katika maasi, basi watakuwa ni wenye kupatwa na mambo mengi ya kuwapata katika maisha yao. Yakulu Allahu tabaraka wa taala, anasema Allah subhanahu wa taala, wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yaafu an kathiri, na hakuna chochote kinachokupateni katika misiba isipokuwa kwa sababu ya yale ambayo yamefanywa na mikono yenu, isipokuwa kwa sababu ya maasi ambayo ninyi mnayatekeleza katika haya maisha. Wa min almaasi almutaalliqa billisani, na miongoni mwa maasi ambayo yanahusiana na ulimi, bi maana almutaalliqa bilaqwal, ikiwa na maana yale ambayo yanahusiana na maneno, alkadhib, ni uongo. Uongo ni jambo ambalo halimhusu Muislamu. Uongo ni jambo ambalo halina umuhimu kwa Muislamu. Kwa hiyo Muislamu hatakikani kuingia katika uongo, bali inatakikana awe mkweli, na atakavyokuwa mkweli atakuwa ametekeleza amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yakulu fil Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, enyi mlioamini muogopeni Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuweni katika wakweli. Kwa hiyo hii ni amri, kinyume chake ni uongo. Kwa hiyo jambo ambalo linamhusu Muislam ni kuwa mkweli, jambo ambalo ni muhimu kwa Muislam ni kuwa mkweli, kinyume chake ni kuwa muongo. Anapokuwa muongo itakuwa amefanya jambo ambalo halimhusu, itakuwa amefanya jambo ambalo halina umuhimu katika maisha yake. Wa minha al-khiyana, miongoni mwa maasi ni mtu kuwa na khiyana, kuto kutekeleza ahadi, kuto kutekeleza vile ambavyo anavyoahidi. Muislamu hatakikani kuwa hivi. Kwa nini? Kwa sababu khiyana ni katika vitu ambavyo havina umuhimu kwake, bali ni katika vitu ambavyo yeye kama Muislamu havimuhusu. Wa minha al-ghishu, na miongoni mwa maasi ni udanganyifu. Udanganyifu si katika matendo ya Kiislamu. Yakulu Nabii sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man ghashana falaysa minna, yule atakayetufanyia udanganyifu si katika sisi. Na kama ilivyokuja katika riwaya nyingine, man ghasha falaysa minna, yule ambaye atakayefanya udanganyifu, yule ambaye atakayefanya ghishi si katika sisi. Sawa sawa, ghishi atakayofanya ni katika maneno au katika vitendo, haya yote ni mambo ambayo hayamhusu Muislamu, wala hatakikani kuingia katika vitu vya sampuli kama hii. Wa min al-maasi an-nadhar al-muharram, na miongoni mwa maasi ni kutazama kwa haram. Kutazama kwa haram, yani tunakusudia mtu kutumia macho yake kuangalia vitu ambavyo si halali yeye kama Muislamu kuvitazama, kama ilivyokuwa kutazama muziki, kama ilivyokuwa kutazama picha za haram, na mfano wa vitu sampuli kama hiyo. Hivi vitu ni vitu vya haram, ni vitu ambavyo havimuhusu Muislamu. Kwa hiyo inatakikana aache, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, min husni islami almar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Wakadhalika almashyu ila almuharramat, miongoni mwa vitu vya haram ambavyo havitakikani kufanywa na Muislamu ni kutembea kwenda katika vitu vya haram, kama vile kwenda katika ngoma au kwenda katika sehemu ambazo atakuwa ni mwenye kutekeleza mambo ya haram. Muislamu hataikani kufanya hivyo, kwa sababu ni katika vitu ambavyo havimuhusu yeye. Kwa hiyo kama ni katika vitu ambavyo havimuhusu, hatakikani kufanya hivyo, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, min husni islami almar'i tarkuhu ma la ya'ni, katika uzuri wa Uislamu wa mtu ni kuachana na mambo yasiyomuhusu. Wa ghayruha min almaas, na yasiyokuwa hayo katika maasi. Kwa hiyo kila jambo ambalo unalijua kwamba hilo jambo ni jambo la maasi, wewe Muislamu halikuhusu, wala hutakikani kuingia ndani yake. Na utakavyokuwa umeingia ndani yake, utakuwa umeingia katika jambo ambalo halikuhusu, utakuwa umeingia katika jambo ambalo halina umuhimu kwa wewe. Wa min al-umur allati la ta'ni al-muslima, na miongoni mwa vitu ambavyo havimuhusu Muislamu wala si muhimu kwa Muislamu ni al-hizbiyya, kuingia katika mambo ya uhizbiyya. Mtu anapokuwa anaingia katika mambo ya uhizbiyya, katika mambo ya makundi, akaachana njia ya wema waliotangulia, hakika itakuwa ameingia katika jambo lisilomhusu. Kwa hiyo itakuwa ameachana hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, ambao Mtume anasema, min husni islami almar'i tarkuhu ma la ya'nihi, katika uzuri wa Uislamu wa mtu ni kuachana na vile visivyomhusu. Kwa hiyo wewe Muislamu ishi katika haya maisha, lakini ukiwa unakaa mbali na kila jambo ambalo alikuhusu. Na jambo ambalo wewe Muislamu alikuhusu ni jambo ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala amelikataza na kuliharamisha, ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikemea na kuwazuia watu kuendea hilo jambo. Na jambo ambalo wewe Muislamu linakuhusu na ambalo lina umuhimu kwako ni lile jambo ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameliamrisha na kutaka watu walifanye, kadhalika lile jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelifundisha na kuwataka watu wawe ni wenye kulifanya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا warzuqna ittiba'a wa arna al-batila batilan warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin qumu ila salatikum rahimakumullah. السلام